حديث يقوم يشن تاتو. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر يعني صلين وتر إني وات القرآن kwani Allah ni mmoja na anapenda swala ya witri. Fa inna Allaha witrun, kwani Allah ni mmoja, yuhibbul witra, na anapenda swala ya witri ambayo ni swala ambayo haigawanyiki na mbili. Rawahu al-khamsatu wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Kwa hivyo hapa ni hadithi ambayo inahimiza watu kuswali sunna ya witri kwa kuwa ni sunna ambayo Allah anaipenda, kama tulivyotangulia pia kusema kuwa ni bora kuliko ngamia mwekundu. Kwa hivyo ni kuwa kwa vile Allah anaipenda yatakiwa tuiswali, ili pia sisi pia Allah tupende kwa kuswali swala hiyo ambayo anaipenda yeye. Hawa waliotajwa kwenye hadithi kuwa ahlal Qur'ani ni nani hawa? Hawa ni wale waliohifadhi Qur'ani, ndio wanaingia wa mwanzo kabisa katika kauli hii ya mtume kuwa ya ahlal Qur'ani, enyi watu wa Qur'ani. Kwa hivyo ni wale waliohifadhi Qur'ani. Na hii ina maana kuwa yeyote aliyehifadhi Qur'ani yeye huwa ni bora zaidi asiache qiyamu layl, kwani amehimizwa na akapewa kipaumbele kwa kuwa asiache kuliko wengine wote. Na pia itakuwa ni moja katika njia za mraja, kwa kuwa nini? Atakuwa anafanya mraja kila siku akiswali na juzu moja, itakuwa bila shaka mraja wake unakomaa zaidi. Lakini mbali na hivyo pia atakuwa anazidisha imani yake, imani ambayo itakuwa inamfanya mpaka ile Qur'an asisahau, kwani Qur'ani kuhifadhi ni neema ya Allah, na ile neema Allah anampa mpendaye, na bila shaka Allah anampenda yule mcha Mungu. Wa pili anaingia katika kauli ya mtume kuwa ahli Qur'ani ni wale maulama. Kwa maulama pia ni ahlal Qur'an, kwa kuwa wanaelewa ile Qur'ani maana yake, na wanaifanyia dawa ile Qur'ani, na ile Qur'ani pia wanaisoma licha kuwa labda hakuhifadhi, lakini wanaisoma kwa wingi, kwa kule kufundisha watu na hata kule kuitolea mawaidha na mambo kama hayo. Kwa hivyo hao pia wanaingia wa pili katika hadithi hii ya kuwa pia wawe ni wenye kujitahidi kusimama usiku na kuswali wasiache, kwa sababu hilo linawapa bila shaka uswa na kudwa, yani kiigizo chema kwa wenzao, kwa kuwa kionekana kuwa na swali bila shaka pia wenzao ambao si maulama wafasi wao watakuwa ni wenye kufuata wa kuswali. Rawahu al-khamsatu wa sahahu Ibn Khuzaimah. Kwa hivyo hadithi ni hadithi inayohimiza zaidi mahufadh na maulama wawe ni wenye kuswali hii swala ya witri na qiyamu layl. Wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. جالييني صلاهينو يا مشو usiku iwe ni swala ya witri. Kwa hivyo mtu anaposwali usiku aswali swala zake zote mpaka malize, aswali kwanza magharibi sababu inaswaliwa usiku baada jua kuzama, aswali na baada ya magharibi alafu kisha baadaye ifike wakati wa isha aswali isha kablia na baada na isha yenyewe na baada yake, alafu aswali qiyamu layl mwisho wake kabisa ndo saa aswali nini swala ya witri. Naam, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Lakini sasa ikiwa umeswali witri kisha baadaye ukaswali swala nyingine ambayo hiyo swala umeswali kwa kuwa ulikuwa hauna budi ukaiswali, basi ile witri inabakia bado vile vile, hakuna haja kudhania kuwa tena ishavunjika tena swali upya, nabakia vile vile. Mfano kama mtu amesha swali witri na kisha tena baadaye usiku ikawa imebidi wa swalie janaza na wakamzike maiti, ataswali janaza na kisha watamzika maiti. Kule kuswali hiyo swala janaza haimaanishi kuwa sasa ile witi ushaiharibu tena uiswali upya, hapana. Isipokuwa ni kuwa itakuwa bado ni umeswali ya mwisho, isipokuwa ile ni swala ambayo ni ya sababu na ilikuwa hauwezi ukaikwepa ama ukaiepuka. Wa an Talq ibn Ali radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu la witrani fi laylatin. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema haifai kabisa kuswaliwa witri mbili usiku moja. Rawahu Ahmad wa thalathatu wa sahahahu Ibn Hibban. Hadithi moja katika mafundisho yake ni kuwa inachukiza, ama kwa lugha la kifiki wanasema ni makruhu kufanyaje kuswali swala ya witri kwa usiku moja mara mbili ama zaidi, kwa njama ambayo ni makruhu. Kwa hivyo ni bora zaidi mtu anaposwali akishe kuwa ameswali witri lakini aiswali mara moja. Man autara thuma arada salata baada witri, atakayeswali witri kisha tena akataa kuswali swala ingine baada witri, faqad taqaddama jawazu, imetangulia kwenda ruhusiwa. Wa anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam baada an autara sala rakataini, nimethibitu kuwa baada ya mtume kuswali witri alikuwa na swala rak'a mbili akiwa ameketi. Na kule kuswali wa anna shafa'a baada alwitri la yunqidhuhu, kule kuswali raka mbili ama raka zinazogawanyika na mbili baada ya kuwa ushamaliza kuswali witri yako, hiyo haivunji witri. Kwa vile witri inabakia bado ni witri, inabakia pale pale, na wewe ile raka ambayo umeswali mbili ama nne itakuwa pia mpata thawabu zake na haina mushkili. Man arada yusalli ya ma'al imami hatta yantahi ya salatahu, yule atakayetaka kuswali na imamu katika swala ya qiyamul layl mpaka imama malize swala yake, tahsilan, kwa sababu ya kutaka kupata lifadhilati ile fadhila ama fadhila kauli sallallahu alaihi wasallam ya manake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema man qama ma'al imami, atakayesimama kuswali pamoja na imamu qiyamul layl hatta yansarifa, mpaka imamu aondoke manake amalize kuswali, faka anama qama layla, ni sawa na kuwa yeye amesimama usiku mzima akiwa na swali. Kwa hivyo atakayekuwa anataka kupata fadhila hizo, warada yasula ala fadhilati witri, na pia huku atakuwa akawa anataka kupata fadhila ya witri akhira layli, lakini aiswali witri hiyo mwisho usiku, fainahu idha sallama al-imamu, kwani yeye anapokuwa imama shatwa salamu na alikuwa na imamu pamoja, kama wa ata birakaatin tashfa'u lahu salatahu ma'al imami, atasimama na swali na imamu raka moja, raka moja ambayo itakuwa raka hiyo itakuwa tare nini imemfanya mpaka awe nini ani itamshufaia kwa imamu. Kala fi sharhi zad wa hashiyati fa'in tabia imamahu, fa intabia imamahu fa utara mahu au autara munfaridan thumma arada tahajjud fala yanqud witrahu wa yusalli ma sha'a ila tulu' al-fajri athani wala yutiru maratan ukhra li'annahu thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli ba'da al-witri rak'atayn wala yutiru ba'daha. Kwa hivyo ikiwa mtu ameswali pamoja na imamu na akawa tena usiku anataka kuswali, ingawa tumesema ni bora asipitishe raka 11, lakini imethibiti kuwa kuna wakati mtume alikuwa anaswali raka 13, na hiyo 13 kuna riwaya imekuja kwa Aisha kuwa ilikuwa hapo zote ni qiyamul layl pamoja na witri, na kuna riwaya imekuja ikuonesha kuwa ilikuwa 11 ndio nini qiyamu layl na witri, alafu mbili ni zile raka mbili za nini za fajri. Kwa pamoja na hivyo hasa yote inakubalika, unaweza kuswali raka 11 zikawa nini? Ni qiyamu layli pamoja na witri, na tena ukasimama usiku ukaswali raka mbili. Hizo raka mbili ikawa manake zinakamilisha ile idadi ya 13. Kwa hivyo itakuwa haina mushkili wote. Lakini sasa ukishaswali hizo raka mbili haimaanishi ya kuwa sasa ile tena uswali witri upya. Kwa nini? Kwa sababu Mtume amesema la witrani fi layla, hakuna witri mbili katika usiku. Kwa ina maana kuwa utakuwa umeswali mbili alafu unaacha hivyo. Na witri ile pia imbakia hivyo na imeswihi na imekubalika. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. متومي صلى الله عليه وسلم لكوا أكسوالي ويتري ركا كوانزا أنا سمى سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى ركا يبيلي أنا سمى قل يا أيها الكافرون سورة الكافرون ركا تاتو أنا سمى قل هو الله أحد الإخلاص. رواه أبو داود رواه أحمد وأبو داود ونسائي وزاد مسلم وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن. نالوك سؤالي هبو حاسا أتوي سلام يسبقوا ركام إلي أني ركام مشاك ننكيتي ألف أنتوا سلام. كويبيو هين كونيشا كوا ونيزو كسؤالي ويتري ركاتات مفلزو حاسا كنا بعضيا وسيوجوا wanaswali raka tatu alafu wanaziswali kama magharibi, nayo ni makosa kwa sababu Mtume amesema ya kuwa la tushbihu salatan bil maghribi, msifananishe swala na magharibi, kumaanisha kuwa inavyoswaliwa magharibi haifai kuswaliwa swala ya sunna kisha ifanane na magharibi. Kwa nini magharibi inaswaliwa vipi? Inaswaliwa raka mbili alafu baadaye tunakiri tahia kwanza alafu atukui salamu na amuka tina unaswali ya moja lafu na keti tahiya mwisho lafu natuwa salamu. Ama witri haifai kuswali hivyo kuwa uswali rakambe lafu ukae lafu nuinuki alafu uswali tina nini moja lafu ukae alafu tuwa salamu, hapana. Haitakuwa sahihi, witri yako imefanana na magharibi. Kwa hivyo ima uswali tatu mfululizo alafu mwisho ndo ukae alafu kisha kaa utatuwa salamu baada tahiya, ama lafu hivyo uswali mbili alafu ukai na baada tashahud utoe salamu alafu simame uswali moja. Wali Abi Daud wa Tirmidhi na huwahu Aisha radhiyallahu anha wa fihi kullu suratin fi raka, yani kila sura hiyo aliwaki soma katika raka moja. Wa fil akhirati qul huwallahu ahad, na raka mwisho anasoma qul huwallahu ahad wal muawwidhataini, na muawidhataini ambazo ni qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Kwa hivyo ina maana kuwa pia unaweza ukawa unabadilisha wakati mwingine raka ya mwisho ya witri unasoma qul wallahu ahad peke yake, na wakati mwingine rahamukallah, na wakati mwingine ile raka ya mwisho ya witri unasoma hizo sura tatu qul wallahu ahad na muawidhataini, yote ni sawa. Kwa hivyo hii ni sunna wala si lazima. Ni sunna unaposwali witri kuswali na kuswali kusoma sura hizi. Na tukisema sunna na si lazima imeishi, basi unaweza kaacha. La, hasa ukiacha sunna atakayefanya ni nani? Na tunajua ukifanya jambo la sunna tunapata thawabu zaidi. Kwa hiyo ndio sababu sasa tunasema ni sunna lakini ifanywe. Siti sunna si lazima alafu sasa iwache, hapana. Kwa ni sunna ndio si lazima lakini sasa itekelezwe. Kiasi cha kuwa hata mtu akionekana kuwa anaswalisha witri na sura nyingine atakiwa kukumbushwe. Ambaye vipi? Mbona umeacha kuswalisha na sabisma? Alafu atauliza kwa nini? Nimwambie ni sunna hiyo. Kwa hivyo usiache swalisha na sabisma. Naam. Kwa hivyo hiyo ni bora zaidi mtu akiacha pia akumbushwe ili kuonesha umuhimu wake. Sieti kwa vile ni sunna basi kwani nini? Lazima kwani? La, hata kama si lazima lakini fata sunna. Ingawa mara moja moja unaweza kuswalisha bila kusoma sura hizi, na hiyo tu ni kutaka kuwafundisha wasioelewa ili wasielewe kuwa hizi sura kuzitumia katika witri ni lazima. Kama vile wasi tunafanya pia katika ile subhi ya siku ya Ijumaa, wakati mwingine unasoma ile sajda bila kusujudu, ili watu wasija kaelewa ya kuwa ni lazima kusujudu siku ya Ijumaa wakati wa kusoma sajda. Naam. Lakini ile mara kuacha iwe ni chache sana kuliko ile mara ya kutekeleza suna hiyo. وعن علي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا صلين وتري قبل همجا فكيو ناسبوي قبل همجا انجلي وناسبوي رواه مسلم حديث بكيو إمام مسلم ولابن حبان ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. Yule ambaye atafika wakati wa asubuhi na hajaswali sunna ya witri, basi tena hana witri huyo, hana witri. Rajaw Ibn Hibban wa sahahahu ash-Shaykhu al-Albani. Kwa hii ni hadithi tu ya kuhimiza tuswali witri kwa wakati wake ili tupate fadhila zake, sio kwa mtu aicheleweshe mpaka wakati wake upite na ile hali alikuwa anaweza kuiswali kwa wakati wake. Lakini pamoja na hivyo ni kuwa unaruhusiwa kuilipa witri ikikupita. Kwa mujibu wa hadithi inayofuatia, wa anhu radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama ala an witrin au nasiyahu falyusalli idha asbaha au dhakara rawahu al-khamsatu illa an-nasa'i. Kwa hadithi mpokewa na maimamu watano, na ambao ni Abu Daud na Tirmidhi na Ibn Majah na Ahmad, wa sahahahu al-Albani fi sahih Abi Daud. Kwa jumla ni sunna ya witri, lakini kwa yule ambaye huwa anaiswali ikiwa ameikosa kwa sababu ya usingizi, ama akaikosa yani ikampita kwa sababu ya kusahau, basi ni kuwa akiamka na akajua kuwa leo nimeamka na siku swali witri na nilikuwa nimeweka nia ni swali, basi anaweza kaiswali hata kama ni mchana. Na hivyo hivyo pia alikuwa misahau kabisa, akija kukumbuka tayari wakati kushapita mpaka hata jua limechomoza, anaruhusiwa kuiswali. Rawahu al-khamsatu ila an-Nasa'i. Naam. Lakini kwa yule ambaye siku idaki kuswali alafu aseme tu kwa ati mimi kwa vile narusiwa kuswali witri mchana, mimi nitaswali leo mchana, hasa huyo tunasema hapana. Yaani kwa sababu huo si wakati wake. Hasa mtu kama huyo ndio tunatumia hadithi ya kwanza ambayo Mtume amesema ya kuwa na utiru kabla tusbihu. Na pia roho nyingine kaja man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Lakini kwa yule ambaye ni mazoea yake kuswali na siku hiyo akapitikiwa kwa sababu ya usingizi ama kwa sababu ya kusahau, basi huyo بلا شك نرسيه كويسوالي. قال الشيخ الإسلام صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يمسيكم تمكوا مسما من نام عن صلاة أتكلالا نا صلاة يمبيته أو نسيها أما أقا صهاو صلاة بك يمبيته فليصليها إذا ذكرها بسني أي صلي صلاهيو فلي أتكابو كمبوكا ama pale atakapokuwa ameamka kutoka usingizini. Fa inna dhalika, kwani wakati huo alipoamka ama wakati huo alipokumbuka, waktuha ndio wakati wake wa kuswali swala hiyo. Hata kama ule wakati wake ulikuwa umeshapita, lakini pale unapokumbuka ndio inakuwa sawa wakati wake kuswali. Usitireshe zaidi hapo. Wa Jabir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa alla yaquma min akhir al-layli, ambaye atahofia ataogopea kuwa anaweza kashindwa kuamka usiku wa manane ama mwisho usiku, fali yutir awwalahu, basi ni aswali swala ya witri mwanzo wa usiku. Wa man tamia, na atakayekuwa anatamaa ama matumaini ayakuma kusimama akhirahu usiku mwisho usiku, fali yutir akhira layli, basi ni aswali sunna hiyo ya witri mwisho usiku. Fa inna salata akhiri layli, kwani swala inayoswaliwa mwisho usiku mashhudatun, wadhalika afdal, rawahu Muslim. Ani ile swala ambayo inaswaliwa mwisho usiku, swala ile huwa ani inashuhudilia, inashuhudiliwa na nani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huwa anashuka mwisho usiku, inabakia thuluthi ya mwisho usiku. Hasa kumaanisha kuwa ile, ile swala huwa Allah anaishuhudia, kwa kuwa wakati ule pia yeye ameshuka. Sasa kumaanisha kuwa unaiswali ule wakati wa kuwa Allah yuko karibu yako sana, kwa kuwa ameshuka kutoka kwenye arshi mpaka kwenye mbingu ya kwanza. Kisha anasema nani mwenye kuomba nimwitikie maombi yake, nani mwenye kutaka msamaha nimpe msamaha. Naam, yote haya yanafanyika na wewe unaswali. Kwa hiyo inakuwa Allah anashuhudia swala yako hiyo. Na hiyo ni kuonesha fadhila ya swala hiyo ya witri unapoiswali mwisho wa usiku kuliko kwa kuiswali mwanzo wa usiku. Lakini yote ni bora kuliko ile ambaye hataswali kabisa. Wa Ibn Umar radiyallahu anhuma ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala idha tala al-fajru, al-fajr inapochomoza ya kwa sasa asubuhi wakati wake ushafika, faqad dhahaba waqtu kulli salati al-layli wal witri fautiru qabla tului al-fajr. Basi swala zote za usiku wakati wake unakuwa ushamalizika, ikiwemo pia nini? Swala ya witri. Kwa hivyo swalini swala ya witri kabla tului al-fajr, kabla ya al-fajr kuchomoza hani kufika wakati wake. Rawahu Tirmidhi. Kwa hii ni kuonesha kuwa yatakiwa tujitahidi tuiswali swala hii ya witri kwa wakati wake, ndio fadhila yake tupate zaidi, tupate fadhila yake zaidi kuliko kusema kuwa uicheleweshe alafu baadaye imo ikose kwa kuwa umeshapitiwa na wakati wake, ama la sivyo sasa uswali mchana. Naam, naona wakati wa dhana umefika, na hii ndio hadithi ya mwisho inaeleza kuhusu swala ya witri. Kwa hiyo inshallah tutakomea hapo, tutaanza hadithi ambayo inaanza kuzungumzia kuhusu masala ya dhuha. Naam, leo tumezungumzia hadithi ambazo nyingi zilikuwa zinafungamana na sunna ya witri na qiyamu layl. Kwa hivyo inshallah kama kuna swali kuhusu hadithi hizo wakati wake umefika. Naam, mwenye na swali lote kuhusu hizo hadithi fadhali. Fadhali. Adhana ile ya subuhi ambayo ndio inaadhiniwa baada ya wakati wa asubuhi kufika, ndio huwa mwisho wa witri, ambapo kwa sasa huwa tunaadhini saa 11 kamili. Sasa ile ndio adhana ya kufunga witri, lakini ile inaadhiniwa kabla hapo, hiyo haina mafungamano na nini? Na swala ya asubuhi, kwa kuwa imefika wakati wake. Isipokuwa tu huwa ni kuamsha watu wajiandae, ama kuamsha watu wale dako ikiwa ni Ramadhani, lakini huwa bado ni wakati wa witri, ambapo wakiadhini huwa wana tunasema kuwa ni fajrun kadhib, fajrun kadhib. Halafu ile adhana pili sasa ndio fajrun sadiq. Naam. Kwa ikiadhiniwa kabla ya ule wakati wa subuhi, bado unaruhusiwa kuswali witri. Naam, fadhali. Naam. Na kabla fajr ilikuwa una muda ama huna muda? Sababu si wakati huo ndio wakati wa swala ya fajr. Kwa hivyo uchelewesha fajr na kuswali witri, ama inamaanisha nini? Hmm. Ukishamaliza fajri unaweza ukaswali, ikiwa ndio saa umekumbuka. Unaelewa? Hapana. Ingawa ni bora zaidi wakati ule swala yote iswaliwe isipokuwa subuhi, alafu baada ya subuhi iswalie baadia, yani kablia ya subuhi, ikiwa yule mtu amepita na hiyo kablia inaswaliwa baada ya subuhi. Lakini witri ni bora zaidi uiswali baada ya jua kuchomoza, baada ya jua kuchomoza. kwa yule ambaye nini ani amesahau ama amelala mpaka ikampita. Kwa hiyo baada ya subuhi ni bora zaidi nini aiswali. Na hiyo ni kwa sababu ya nini, ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kuwa kuna nyakati tatu tumekatazwa kufanyaje kuswali. Kwa hizo nyakati tatu pia baada ya subuhi iko ndani. Ne, Mtume akataza kuswali baada ya subuhi mpaka jua lifanyaje lichomoze. Sasa kwa maana hiyo ni bora zaidi kwa hadithi hiyo kuifuata ni kuwa ikiwa umechelewa witri, basi ni ungoje mpaka jua lichomoze ndio iwe umetabikisha hadithi ya Mtume ya kuwa usiswali baada ya subuhi sunna mpaka jua lichomoze. Naam. Hiyo hadithi ani kwa mujibu hapa inamaanisha swala ya witri, lakini pia unaweza ukai tafsiri kwa mambo mengine ambayo kisheria yamethibiti ya kuwa yamefanywa kuwa ni witri. Mfano kama tawafu unapata kuwa na mara saba, unajua sa'i baina safa na marwa pia ni mara saba, umeelewa? Ile fadhali ramyul jamarati pia huwa ni saba saba, ani witri pia. Sasa mambo kama hayo tunasema kuwa ni kudhirisha kuwa Allah anapenda ile idadi ya witri, umeelewa? Lakini ikiwa kumethibiti ya kuwa sheria imesema kuwa jambo ni linafanya kwa idadi ambayo si witri, hauwezi kubadilisha ukasema kuwa mimi nitafanya kwa witri kwa sababu Allah anapenda witri, hapana, itakuwa ni makosa. Umeelewa? Hivyo pia mfano kama tende, kuna imethibiti kuwa Mtume alikuwa akikula witri witri ile tende. Sasa vitu kama hivyo ni sawa. Ama kuhusu kuwa labda sasa nitaka kufanya kitu alafu sasa nitaka kufanya hicho kitu mara moja au mara tatu kwa mujibu wa hadithi hiyo, pia si makosa hicho kitu nini, yani akikuwekewa hadi maalum ya kiwango cha nini cha idadi, unaweza kufanya hivyo, haina shida. Hiyo haitakiwi. Hiyo haitakiwi kabisa, haitakiwi, haifai. Naam. Ani kuna hadithi inasema kuwa unjua sisi tunaposujudu tunasujudu kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya ile hadithi ambayo Mtume alikuwa akisoma sajda siku ya Ijumaa kisha anafanyaje, anasujudu. Sababu ya pili ni kwa sababu ya mutlak, hadithi zote ambazo zimethibiti ya kuwa ani ukisoma naam sura ambayo ina sajda ndani, sio sajda peke yake, sura yote ambayo ina aya ambayo ni ya kusujudu, unasujudu uwe ndani ya swala ama uwe nje ya swala. Kwa sababu hiyo pia inatufanya nitufanyaje tusujudu. Kwa ikiwa hii ina udhaifu, bila shaka hizo hadithi si dhaifu, hasa ukisujudu kwa sababu ya ile inakuwa uko sawa. Unaelewa? Kwa sababu sasa sisi hatusujudu kwa ile siku ya Ijumaa kwa sababu ya hadithi moja peke yake ambayo ni kweti Mtume alikuwa akisoma ile sajda siku ya Ijumaa kisha anasujudu. Ndio, hiyo ni moja katika sababu, lakini pia sababu ya pili ni zile hadithi zingine ambazo zinaeleza kuhusu nini, yani kusujudu unapofanyaje, unaposoma sura ambayo ina nini, ina sajida. Na bila shaka hiyo sura sajida ina sajida, si hivyo? Kwa hivyo ni kuwa ukisoma ukasujudu umefuata hadithi ile ambayo inaeleza kuhusu jambo hilo. Wallahu aalam. Ile sijida wakati wa kusujudu maulama ametofautiana ya kuwa je upige takbira ama usipige. Na nadhani mambo hayo niliyazungumzia, wewe nadhani ulikuwa huko hapa, niliyazungumzia kikamilifu kwa mujibu wa vile mimi mwenyewe yani ninaelewa kiwango cha elimu yangu nikaeleza. Kwa ufupi ni kuwa Sheikh Albani yeye na baadhi ya maulama wamesimama msimamo wa kuwa haifai kupiga takbira, na baadhi ya maulama akiwemo Sheikh Uthaymeen na maulama wengi wa Hijaz wasema kuwa napiga takbira. Na sababu ya kutofautiana ni kwa sababu ya tunasema manhajul fatwa, nizo sema hivyo manhajul fatwa, yani ule mfumo wa kufutu, nelewa, kuhama ulama. Mara nyingi Sheikh Albani ye huwa hatumii hadithi ambayo ni amun katika masala ambayo ni khaswa. Kwa hivyo ikiwa kuna masala amekuja khaswa, yeye anataka kuwa pia masala hayo yao yameelezwa khaswa ndio ayafanyie kazi. Hasa katika masala sidati tilawa, hakuna hadithi ambayo imekuja kuzunzia kuwa ukisoma usujudu ndani ya swala. Na hadithi iliyokuja ni hadithi dhaifu. Sasa kwa mujibu wa kuwa hakuna hadithi sahihi iliyokuja kueleza usujudu ukisoma sura yote ambayo ina sajida ndani ya swala, sasa Sheikh akasema kwa inatakiwa nini? Tutosheke na kuwa tusujudu ndio tumeambiwa, ama kupiga takbira tu kuambiwa. Kwa hivyo hatupigi, tutasujudu bila kupiga takbira. Lakini Sheikh Al-Bani, Sheikh Femina akatumia hadithi amun ya kuwa kana rasul yukabiru fi kulli khafdin wa raf'in. Naelewa, mtu alikuwa akipiga takbira kila anapoinama na kila anapoinuka. Sasa yeye akatumia hadithi hiyo. Hata Sheikh Albani kwa kujibu wale wanaosema kuwa upige takbira kwa mujibu wa hadithi ya amun, Sheikh Albani akasema ya kuwa hiyo hadithi kwanza imekuja kuhusu masala ya swala, sida za nini, za swala, wala haikuja kuhusu nini, sida hii ambayo tunaizungumzia. Ingawa hii ikiwa itaingia hapo itakuwa imeingia kwa mlango gani? Mlango wa qiyas. Mlango wa nini? Wa qiyas, ya kuwa tumekisia hiyo sijida na ile sijida za swala zile ambazo ndio hii hadithi inazungumzia. Hata Sheikh Albani akajibu akasema kuwa na ikiwa imeingia kwa kupitia mlango huu wa qiyas, qiyasi huwa haitimii mpaka vitu vifanane. Na tukianza kuangalia kufanana kwa hii sijida ya tilawa na sijida swala, tunapata kuwa ni vitu viwili ambavyo vifanani. Hii ni kauli ya Sheikh Albani. Hasa akaanza kueleza sababu ya yeye kuelewa kuwa havifanani. Akasema kuwa sijida ya swala ni mbili na hii sijida ni moja, zimetofautiana. Sijida ya swala adhkari zake ni maarufa, na hii sijida ya tilawa adhkari yake ni tofauti. Sijida ya swala huwa inasujudiwa ndani ya swala peke yake, lakini sijida ingine huwa inasujudiwa nje ya swala na ndani ya swala, bora tu usome ile aya. Sijida ya swala lazima uwe na udhu ndio usujudu na iswihi, lakini sijida tilawa unaweza kuisujudu bila udhu. Kwa nini? Kwa sababu pia unaruhusiwa kusoma Qur'an bila udhu. Ukisoma Qur'an bila udhu na ukafika katika hiyo sijida, unasujudu bila udhu. Sijida tu tilawa unaweza kusujudu hata bila kuelekea kibla, maana pote ambapo unaelekea unaweza kuelekea. Na hii sijida swala huwezi kuelekea ukasujudu bila kuelekea. Hasa katika hizo sababu utapata kwa kusema kwa vile hii sijida yaonekana kuwa hailingani kabisa wala haifanani na sijida za swala, si sawa kukisia kwa kuwa tu kwa vile sijida swala kile unapoinama lazima upige takbir, nukiinuka upige takbir, alasa hii pia tufanye hivyo, itakuwa si sawa. Hiyo ni jitihada nani? Ya Sheikh Albani. Na sisi jitihadi ndio sisi tunaifuata, lakini kuna wale ambao wanafuata ile jitihadi ya Sheikh Uthaymeen, sisi tuna pia ni sawa, kwa sababu wote ni maulamaa wa sunna na wote wametumia nini, kiwango chao cha elimu ambacho kinawaruhusu kujitahidi na kueleza msimu wao kwa mujibu wa nini, fahamu yao. Kwa yule atakayefahamu kuwa msimamo wa Sheikh Uthaymeen ni sawa, akapata hana makosa yote wala hana hatia yote kumuona kuwa labda amewacha sunna, wote wako sawa. Kwa sababu gani? Yote ni jihadi, na ni jihadi ambayo asili yake imetoka katika fahamu ya maulama wetu wa sunna, kwa haina mushkili yote. Naona muda umefika wa swala, inshallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.